30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 listopada. Jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Odpowiedzialni za akty dywersji będą ścigani, zapowiada minister sprawiedliwości. Jest reakcja Kremla na wydarzenia w Polsce. Moskwa nie odnosi się wprost do oskarżeń o udział w dywersji. Nowy marszałek Sejmu zapowiada lojalną współpracę z rządem. Państwo jest bezpieczne, zapewnia minister sprawiedliwości i prokurator generalny po ujawnieniu aktów dywersji na kolei. Wszyscy odpowiedzialni za próbę zamachu będą ścigani, mówi Waldemar Żurek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Cały czas udaje nam się być o dwa kroki przed tymi, którzy próbują w Polsce zdestabilizować sytuację. Państwo jest bezpieczne, wszystkie służby pracują prawidłowo. Wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za próbę zamachu, będziemy ścigać. Będziemy to robić skutecznie i na całym świecie. Gwarantuję to wam. Za dywersją stoją dwaj Ukraińcy, którzy pracowali dla rosyjskiego wywiadu. Po tym, jak wysadzili fragment torów pod Garwolinem i uszkodzili trakcję koło Dęblina, wyjechali z Polski przez przejście w Terespolu. Sprawcom chodzi przede wszystkim o to, by wzbudzić zagrożenie, a my musimy budować odporność społeczną, mówił w Pulsie Trójki Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw sytuacji kryzysowych. Tu rola jest zarówno socjologów, psychologów, którzy powinni nad tym się pochylić, żeby społeczeństwo przygotować do takich aktów. Człowiek dobrze poinformowany jest bardziej bezpieczny niż niedoinformowany, a to służy dezinformacji i wtedy pojawiają się różnego rodzaju takie skróty myślowe, które są bardzo niebezpieczne. Znaczące jest to, że rosyjskie służby rekrutują ukraińskich zamachowców, dodała na naszej antenie dr Paulina Piasecka z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dla Federacji Rosyjskiej, która stoi za tymi atakami, wyjątkowo korzystne jest to, że my dzisiaj, mówiąc o sprawcach rosyjskiej dywersji w Polsce, mówimy o Ukraińcach, którzy dokonują dywersji w Polsce. W pewnym sensie przyczyniamy się tak naprawdę do tych narracji, które bardzo Kremlowi sprzyjają. Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do MSZ o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych, by Ukraina wydała podejrzanych o zamach terrorystyczny. Moskwa nie odniosła się wprost do oskarżeń o udział w aktach dywersji w Polsce. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył jedynie, że w Polsce oskarża się Rosję o wszelkie przejawy wojny hybrydowej i bezpośredniej. Komentując doniesienia z Warszawy, rzecznik Kremla nie odpowiedział, czy Rosja jest odpowiedzialna za akty dywersji, czy nie. Byłoby dziwne, gdyby w pierwszej kolejności nie oskarżono Rosji. Rosję oskarża się o wszelkie przejawy wojny hybrydowej i bezpośredniej, która trwa. Cytuję wypowiedź Dmitrija Pieskowa, rosyjskie media państwowe. Rzecznik Kremla usiłował również zdyskredytować Ukrainę w oczach Polaków i zachodnich społeczeństw, podkreślając narodowość osób podejrzanych o dywersję w Polsce i o ataki na rurociąg Nord Stream 2. Eksperci monitorujący rosyjską dezinformację zwrócili uwagę, że tego typu wypowiedzi mają skłócić Ukraińców z sojusznikami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nowy marszałek Sejmu zapowiada bardzo lojalną współpracę z rządem. Będę wspierał koalicję 15 października, mówi Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Deklaruję bardzo lojalną współpracę z rządem. Sejm w tej sprawie pod moim kierownictwem będzie bardzo sprawnym, merytorycznym, mam nadzieję, lojalnym współpracownikiem. Włodzimierz Czarzasty dodał, że relacje między Sejmem a prezydentem będą zależeć od obu stron. Prezydent Karol Nawrocki powiedział w wywiadzie dla Radia Wnet, że szanuje decyzję polskiego parlamentu o wyborze marszałka, jednak głęboko się z nią nie zgadza. Prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a marszałkiem Sejmu jest postkomunista. Będziemy przyglądali się temu, jak ta współpraca prezydenta i marszałka wygląda, dodał Karol Nawrocki. Jedyną na świecie stworzoną w całości z korzennego ciasta wystawę można odwiedzić w warszawskim Kolejkowie. Miasto z piernika to miniaturowa wersja stolicy. Częścią ekspozycji są wykonane z ciasta dworzec centralny, pałac kultury i nauki oraz ręcznie przygotowane figurki z masy cukrowej. Wszystko pachnie cynamonem, kardamonem i goździkami. Marcin Goetz i jestem dolnośląskim piernikarzem. Ja tego piernika upiekłem, a modelarze z Kolejkowa wymyślili, jak tego piernika ułożyć w taką formę,

13 minut po 19. Dobry wieczór raz jeszcze. Tu Rotacja. To taki program, w którym na antenie Trójki rotujemy muzyką. Będziemy rotować jeszcze przez 3 kwadranse. A dziś będziemy rotować wyjątkowo. To jest ten moment, na który czekaliśmy od wielu miesięcy. Nasz ulubiony moment, favorite. Trochę jak dżingiel ta piosenka zabrzmiała. Jak dżingiel Off Festivalu, przynajmniej w moich uszach. Off Festival dzisiaj będzie bohaterem rotacji. Bo w studiu nasz ulubiony gość, myślę, że mogę tak powiedzieć, Artur Rojek. Cześć. Bardzo mi miło, cześć. Dyrektor artystyczny. Nie wiedziałem, że jestem ulubionym gościem i że piosenka Fontanesi jest jak dżingiel. Jak to mówiłeś, też mi ciarki przechodziły. Trochę tak jest, prawda? Jak słyszę pierwsze akordy tego utworu, to mam wrażenie, że... Super. Że troszkę była takim dżinglem tej ostatniej edycji. Mam nadzieję, że będzie więcej dżingli po kolejnej edycji. No właśnie, i chyba chciałem zacząć od podziękowań za to, że ta druga połowa listopada w naszym kraju, no, która nie jest może najbardziej słonecznym i optymistycznym okresem, ja bym tutaj dyskutował na ten temat. Rozumiem, Rozumiem. Ty jesteś tym człowiekiem, który w tym... Który docenia wszystkie pory roku. No ja chciałem właśnie docenić, dlatego że jednak ten listopad za waszą sprawą niesie w sobie jakąś nadzieję. Ale zanim o tym, co dziś przyniosłeś, to chciałem cię spytać, bo nie mieliśmy okazji na antenie się spotkać od sierpnia, a więc już od paru miesięcy. Jak ty wspominasz tę ostatnią edycję o festiwalu? Znaczy, no, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że wspaniale. Bardzo mi się wszystko podobało i byłem naprawdę bardzo zadowolony, co mi się nie zdarza często. Zwykle zdarza mi się, że jestem niezadowolony, a w tym roku wyjątkowo byłem zadowolony. Myślę tu przede wszystkim o kwestiach artystycznych i o tym wszystkim, co się działo na scenach. Myślę, że jednym z headlinerów w tym roku był Fontaine's DC, było dla nas mega dużym wydarzeniem, dlatego że zespół od momentu mojego potwierdzenia z nimi ich koncertu, czyli od maja 2024 roku do sierpnia 2025 roku, myślę, że oni sami się nie spodziewali, że to wszystko się tak rozkręci. I im bliżej byliśmy ich występu na OFF-ie, to tym bardziej zmieniał się ich rider cateringowy. Rozumiem, że nie malał. Nie malał. Rosła też ilość garderób, no i także jak już przyjechali, to już zupełnie jako inny zespół niż ten, który był rok wcześniej, a na pewno inny niż ten, który zagrał w 2016. Prezentowali się na scenie i brzmieli, jakby byli w tym danym momencie największym zespołem rockowym na ziemi. Takie mam wrażenie. Ja przynajmniej takich odebrałem, więc wspaniale, że ten moment się wydarzył właśnie na festiwalu. Ja z perspektywy muzyka mogę jeszcze coś powiedzieć, no że byłem na tym koncercie, bo na tym w 2016 nie byłem. Bo niestety nie mogłem być. Nie da się być wszędzie. Nie jestem w stanie być na wszystkich koncertach. Natomiast byłem w tym roku to, co ja wyniosłem z tego koncertu, to że tam nie ma w tym zespole słabych punktów. W sensie ten zespół jest mocny w każdym elemencie. Kiedy patrzy się na nich na scenie, to w zasadzie każdy z nich, perkusista, basista, gitarzysta, każdy jest ze osobowością. Każdy jest mocny. Zwykle jest tak, że mocnych jest dwóch, ma maksymalnie trzech, ale jak mocnych jest już czterech albo pięciu, no to rzeczywiście możemy mieć do czynienia z najlepszym gitarowym zespołem na świecie. Biła z tego niesamowita pewność siebie, z którą ja w przypadku takich zespołów powiedzmy rockowych zetknąłem się tylko kilka razy w swoim życiu, więc to chyba coś też mówi. Przed nami edycja 19, ale jednocześnie 20-lecie festiwalu. Łezka się kręci? Wiesz co, cały czas liczę, że to ta 19, na tą 20 to się przygotowuje. Przez te 2 lata przerwy, no jesteśmy trochę jakby, w praktyce troszeczkę cofnięci. W teorii jesteśmy już, mamy już 20 lat, ale w praktyce jest to nie do końca 20. Można świętować dwa razy, zobacz, spójrz na to w ten sposób. 20-lecie, a potem 20. To może wewnętrznie będziemy 20-lecie świętować w 2026, a oficjalnie publicznie z wszystkimi w 2027. Jakkolwiek, czy 19, czy 20 to jest to super liczba, jeżeli chodzi o żywotność tego projektu. Także cieszę się bardzo. No dobrze. Sprawy organizacyjne najpierw, zanim przejdziemy do meritum. Podzieliliśmy sobie nasze dzisiejsze spotkanie na dwie części. No i ta pierwsza część to będzie jedna ważna nazwa. Okej, od tego zaczynamy. Tak myślę. Tak dobrze. Myślę. No, oddaję ci głos. Wiesz co, ja nie wiem za bardzo, od czego mam zacząć. Ja ten zespół widziałem dwa razy na żywo i pamiętam, że już po pierwszym razie, kiedy to był kompletnie nieznany band, i widziałem, co tam się działo pod tą sceną, i widziałem, jak oni są już wtedy po debiutanckim albumie mocni. To był moment, kiedy te marzenia się uruchomiły we mnie, ale nie miałem szczęścia do tej pory, zwłaszcza, że pochodzą z bardzo daleka i ich trasy europejskie już dzisiaj są dosyć mocno oblegane nie tylko przez fanów, ale też promotorzy z całego świata i Europy się o nich zabijają. W wielu krajach mają status już bardzo dużego zespołu. W naszym kraju bardzo dynamicznie się rozwijają. Myślę, że do sierpnia 2026 nie będzie żadnych wątpliwości. Z Australii przyjedzie do nas zespół Emil and the Sniffers, który nigdy nie grał w Polsce. Zagra po raz pierwszy na festiwalu, z czego się bardzo cieszę. Tam też jest dużo mocnych punktów na scenie. Nie tylko Amy Tyler, która jest niezwykła, niecodzienna, jest szalona, przepełniona totalną energią, tak jakby się urodziła po to, żeby tam być na tej scenie i doprowadzać facetów, którzy tańczą w młynie i w pogo do szaleństwa, ale też wszyscy inni muzycy, bo ten zespół jest jednak jedną wielką całością. Także Emil and the Sniffers. Tak, to jest taka muzyka, w której każdy element się rusza bardzo i powoduje wrażenie takiego dobrego muzycznego ADHD chyba. Myślę, że należy się spodziewać równie piorunującego koncertu, jak na przykład, nie wiem, Fucked Up w 2009 albo Idols, już nie pamiętam w którym, którzy debiutowali w Polsce właśnie na OFF Festiwalu. Tylko, że w przypadku tych dwóch zespołów oni byli na początku swojej kariery, a w przypadku Emil and the Sniffers mamy do czynienia już z zespołem, który jest headlinerem wielu festiwali w Europie z tego roku, a myślę, że jeszcze większej ilości festiwali w następnym roku. No i również jest pierwszym headlinerem OFA. Tegorocznej edycji OFA. Ale to nie wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Nie, oczywiście, to jest jeden z artystów, który się ogłaszamy. Prosimy o cierpliwości, bo teraz musi zabrzmieć Emil and the Sniffers w rotacji. I've been running around, making a mess of myself. I know how you feel about that. You Should Not Be Doing That, czyli pierwsi headlinerzy of festiwalu 2026, Emil and the Sniffers. Tak brzmieli na swojej trzeciej płycie, wydanej w ubiegłym roku, Cartoon Darkness. No i pewnie nie zabraknie również tego utworu na scenie głównej of festiwalu. Między 7 a 9 sierpnia 2026 roku, no w jeden z tych wieczorów zakładam, że Emil and the Sniffers się na scenie OFA pojawi. Zerkam wymownie w stronę Artura Rojka, ale zerkam też dlatego, że mamy jeszcze dzisiaj coś więcej do przekazania i to będą również piękne informacje. Mam nadzieję. Więc trochę tak, że tak powiem, żeby nie odchodzić od energii gitar, zacznę od zespołu, który podobnie jak Emil and the Sniffers zagra po raz pierwszy w Polsce i myślę, że ma sporą rzeszę fanów, którzy na to czekają. Zespół pochodzi z Oklahomy, z bardzo specyficznego stanu, który słynie z przemysłu ciężkiego, kopalni rudy jołowiu, czy tam cynku jołowiu. Został założony na początku tam 2020 czy 2021 roku. W 2022 roku wydali swoją debiutancką płytę. Nazywają się Chad Pyle. I wystąpią na OFF Festiwalu w 2026 roku. Tak jak mówiłem, po raz pierwszy w Polsce. Kolejny artysta, którego bardzo lubię. Może dlatego, że jest takim zdeklarowanym fanem kina i ultrasem Larsa von Triera, przełamując falę, akurat u mnie jest w top 3 najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem. Current Joyce, który jest prowadzony przez lidera zespołu Surfcars, Nika Ratigana, który ze swoim solowym projektem Current Joyce przybędzie też, z tego co wiem, po raz pierwszy do Polski i zagra na OFF-ie. Kolejny przedstawiciel dzisiejszego ogłoszenia to producent występujący pod nazwą Clams Casino, którego na pewno wszyscy doskonale znają, bo stoi za i mniejszymi, i ogromnymi produkcjami. Współpracował z Mackiem Millerem, z The Weeknd, z FK Twix, Vincent Stapesem i z wieloma innymi artystami. I jeszcze kto nam został? Zostało dwóch wspaniałych artystów. Wyczekiwany, myślę, że od wielu lat w Polsce, L Sweatshirt, który jest tuż po nagraniu znakomitej płyty, która nazywa się Żyj, śmiej się i kochaj. Jeden z takich, myślę, że najbardziej cenionych tekściarzy w współczesnym rapie. Z czego się bardzo cieszę, że wystąpi na OFF-ie. I na koniec artystka pochodząca z Francji, która oryginalnie nazywa się Mary Lou. Jak to dalej było? Takie trudne francuskie. Vanin Maymiel? Maymiel? Tak, ale występuje jako OK Lou, a znana jest też jako Oklu. Dopuszczamy na antenie. Różnie. Wy mówicie tak, inni mówią inaczej. Tak. Ważne, że wiadomo, o kogo chodzi. Ja do tej pory mówiłem Oklu, ale od dzisiaj mówię OK Lou. Myślę, że po jej ostatniej płycie, która wyszła w tym roku pod tytułem Chalk Enough, jest to jedno z najbardziej takich jakby zwracających uwagę artystek, jeżeli chodzi o muzykę alternatywną, muzykę popową, ale o takim alternatywnym odcieniu. Chociaż to jest jej debiutancki album, znana jest już od dłuższego czasu, bo i remiksowała Dua Lipę, i współpracowała z Caroline Polaczek, z Shy Girls, z Sega Bodega i też z AJ Cookiem, który produkował jej piosenki. No ale myślę, że 2026 rok to będzie rok dla niej na pewno totalnie przełomowy. To wszystko, co się dzieje wokół niej teraz, co jest zauważalne przez ludzi, którzy głębiej siedzą w muzyce, za chwilę będzie widoczne coraz bardziej, będzie coraz bardziej wychodziło na powierzchnię i zainteresowanie wokół tej artystki na pewno będzie do sierpnia bardzo mocno rosło, a w sierpniu myślę, że będzie już pełnoprawną, dużą gwiazdą. No, ostatnia płyta, pierwsza, jak powiedziałeś, Okejlu, była naszą płytą tygodnia w rotacji, ale przyznam, że nie miałem okazji widzieć tej artystki na żywo i trochę się zastanawiam, a raczej jestem zaintrygowany, jak to takie właśnie dosyć oniryczne miejscami brzmienie, intymne, zabrzmi na festiwalu. Ty miałeś okazję widzieć ją na żywo? Ale w ogóle mnie to, ale w ogóle mnie to nie martwi. Mnie też to nie martwi. Mieliśmy już na scenach artystów, o których się bardzo martwiłem. Począwszy od Alusza Afta przez Taminor i Maisie Star. Uh-huh. I wszystko się przyjęło. Wszystko więc się udaje na scenie festiwalu. Więc nie martwię się. No, myślę, że będzie dobrze. Całe spektrum nam tutaj narysowałeś. Poza tym myślę, że Okejlu doskonale sobie zdaje sprawę, że granie na festiwalach jest czymś innym niż granie na swoich klubowych koncertów i wielokrotnie artyści, którzy nagrywają płyty z muzyką, wydawać by się mogło nie do końca festiwalową, na festiwalach przedstawiają siebie trochę w innym świetle. Często tak bywa, że ich wykonanie na żywo rzeczy, które znasz z płyty, jest czymś zupełnie innym niż to, czego się spodziewasz. Całe spektrum nam tutaj przedstawiłeś, od grania ciężkiego po rzeczy elektroniczne, rapowe, alt-popowe. To chyba dzisiaj nikt nie będzie narzekał, jak sądzę. Wszyscy powinni coś dla siebie z tego line-upu wyłuskać, bo no, bogactwo prawdziwe. Czy tego się powinniśmy dalej spodziewać, kiedy się widzimy z kolejnym? Chciałem powiedzieć, że mam taki plan. Masz taki plan? Mam taki plan, żeby za każdym razem, kiedy tutaj będę przychodził, żeby być przygotowanym na to takie właśnie szerokie spektrum. No bo tak naprawdę to ta szerokość i to wszystko, co te różnice, które występują na ofie, ta wielogatunkowość, ta eklektyczność, to jest jakby nasza siła i myślę, że każdy, kto zagłębia się w muzyce, nie pozostaje jakby, albo każdy, kto przyjeżdża na festiwal, na pewno nie pozostaje w jednym gatunku. 7-9 sierpnia 2026, ja przypomnę, Emil and the Sniffers, Okejlu, Earl Sweatshirt, Clams Casino, Karen Joyce i Chad Pyle, a naszym gościem był Artur Rojek, dyrektor artystyczny festiwalu. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do zobaczenia. I do usłyszenia. Everybody wanna be Bowser, I'm climbing at the seat out, the fire come through me now. Pitch black tourmaline tie, when she found me on the street, she riding. I keep my feet grinding for my sweet child. Struggle not a team sport, you're not afforded recourse, of course I had to reroute. Stories wasn't unfounded, multitudes of one, I'm never done counting up drowsy. The sun bouncing through the fun houses. I got used to the come down. I leap behind and jumped out. Both ears ringing, ears ringing with your love. Both my ears ringing with your love. Ghost in the shell, you a hell of a host. We set up a post outside of the settlement with whatever niggas could want, golden intel. It's heavy to know everything goes, but it's better to. Vestibule lesson, prerequisite for getting in the doors. Never letting them be selling you short, let's get it. I've been here before, it's been a minute. Familiar with it all, it's long chilling in a bar for good riddance. The muzzle isn't on the dog, the muzzles wouldn't get it from their guards. It's a different feeling. Spirit and heart, this ain't relenting. Evidently to a fault, which obviously gon' cause all kind of switching. Coming to my senses. I'm finna be out, I thought I told you geek down. Trouble following me around. Everybody wanna be Bowser, I'm plumbing their deceit out. Fire come through me now. Pitch black tourmaline tie, when she found me on the street, she riding. I keep my feet grinding. But my sweet child, struggle not a team sport, you're not afforded recourse, of course I had to reroute. Stories wasn't unfounded, multitudes of one, I'm never done counting up drowsy. The sun bouncing through the fun houses, I got used to the come down, I leap behind and jumped out. Both ears ringing, ears ringing with your love. Both my ears ringing with your love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gwiazdy w festiwalu dziś ogłoszone przez Artura Rojka, dwie z sześciu za nami teraz, czyli Earl Sweatshirt ze swojej ostatniej płyty Live, Love, Love, Tourmaline, to najpierw, a później Oklu, tudzież Okeylu i Family and Friends z jej debiutanckiej płyty, która kilka miesięcy temu była w rotacji naszą płytą tygodnia. No, pierwsze gwiazdy of festiwalu już ujawnione. Żeby tradycji stało się zadość, mamy dla naszych słuchaczy i słuchaczek również wejściówki na przyszłoroczną, cały czas jeszcze przyszłoroczną edycję of festiwalu, tę od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. I niech to będzie ukłon w stronę tej najwierniejszej publiki. Proszę nam wysłać maila na adres rotacja@polskieradio.pl i wpisać w tytule, jaki artysta podczas edycji w roku 2025 zrobił na was największe wrażenie. rotacja@polskieradio.pl. Gosia Jakubowska czeka już na te maile, a przed nami rotacyjna płyta tygodnia. I tu również szeroko się uśmiecham, bo to dżungla poznańskiego duetu W czasy, a mało rzeczy mnie ostatnio tak rozbawiło jak ten utwór Gitarka. Zaraz nagrywam swój wokal życia, a ty... Słuchajcie, no... Czasem jedno miasto to za mało, źródło się już wyczerpało. I choć lubię wracać tam, gdzie byłem, nie odnajdą mnie te same chwile. Chciałoby się czegoś więcej, więc patrzę na mapę i patrzę w serce. Wiem, że muszę gdzieś pojechać i odkryć nowe miejsca. Teraz jadę z Poznania do Warszawy, żeby odkryć nieznane mi obszary. Tam przyjaciół kilku ma, pokażą mi nowy świat. Teraz jadę z Poznania do Warszawy, żeby odkryć nieznane mi obszary. nauczę, ale teraz trochę się powłóczę. Nowe smaki i zapachy, wieczór w patifie, drinki na tacy, a na scenie zawodnicy grają jazz najlepszy w stolicy. Chciałbym też coś spróbować, ale od godziny boli mnie głowa, więc wychodzę na ulicę, ręce w kieszeni chowam i krzyczę, o co wam wszystkim chodzi, po czym kładę się na chodnik. Trochę oko przymyka mi, zasypiam, za rogu wychodzi policja, budzą mnie i proszą o papiery, zapraszamy na noc do celi. Dzień dobry, komisariat policji w Warszawie. Czy to pan Bartłomiej Maczalo? Podobno nie zna pan tabów jazzowych. Przepraszam, co? Takie zaszepy, jadę do Warszawy, żeby odkryć nieznane mi obszary. Tam muzyków kilku znam, nauczą mnie jak grać. Takie zaszepy, jadę do Warszawy, żeby odkryć nieznane mi obszary. Tam muzyków kilku znam, nauczą mnie jak grać. Takie zawsze jadę do Warszawy, żeby odkryć nieznane mi obszary. Tam muzyków kilku znam, nauczą mnie jak grać. Gitarka to Kuba i Bartek, czyli w czasy poznański duet, który właśnie wydał swoją nową płytę Dżungla. Na Dżungli 12 nowych utworów czasów. To trzecia płyta tego zespołu, ale pierwsza od 4 lat, także spora przerwa. I to jest nasza płyta tygodnia w tym tygodniu w rotacji. Z Poznania do Warszawy, to z tego co ja wiem, panowie raz na jakiś czas jeżdżą i taka wycieczka jest zaplanowana za dni kilka, a więc w przyszłym tygodniu, gdy w czasy już płytą tygodnia w rotacji nie będą, będziemy mieli takie, myślę, że sympatyczne postscriptum do tego, bo Bartek i Kuba dokładnie za tydzień we wtorek pojawią się w studiu tu przy Myśliwieckiej i trochę sobie o Dżungli jeszcze porozmawiamy. Przed nami jeszcze dwa fragmenty płyt, które ukazały się w ostatnich tygodniach i myślę, że ułożą nam się w coś nieco mniej zabawnego niż ten ostatni utwór, ale równie godnego odnotowania. Stella Donnelly i jej nowa płyta Love and Fortune. Tak ona się kończy. Laying Low. Every number that I write, played. Goodbye. W ten sposób żegna się ze słuchaczami Stella Donnelly na swojej najnowszej płycie. Trzecim albumie Love and Fortune, Laying Low. To ta australijska kompozytorka i wokalistka i płyta, w której na razie zakochałem się gdzieś w połowie, ale wszystko przede mną. W przeciwieństwie do tego albumu, który należy do czołówki płyt, które poznałem w tym roku. A Jackal's Wedding to nowy Westerman, Nature of a Language. Show a little faith, show a little vigor, calling out your name across the bodies on the floor. Things all look the same, do you know the difference? Won't you understand that it's the nature of a language? Won't you understand that it's the nature of a language? And I can't see in this much glorious light. Show a little faith, show a little vigor, calling out your name across the bodies on the floor. Things all look the same, do you know the difference? Won't you understand that it's the nature of a language? Won't you understand that it's the nature of a language? And I can't see in this much glory light. I can't see in this much glorious light. Alone, the more we grow alone, the more it feels alright. I can't see in this much glorious light. I can't see in this much glorious light. Alone, the more I've grown alone, the more it suits me fine. I can't see in this much glorious light. I can't see in this much glorious light. Alone, the more we grow alone, the more it feels alright. And I can't see in this much glorious light. I będziemy wracać do tej płyty w rotacji w te listopadowe wieczory. Jackal's Wedding to najnowszy album Willa Westermana. Nature of Language to za nami, a ostatnie minuty rotacji spędzimy jubileuszowo. Dzisiaj 40. urodziny obchodzi jeden z tych debiutów, które w muzyce alternatywnej zmieniły praktycznie wszystko. The Jesus and the Mary Chain. I never thought that this thing would ever come. Psycho Candy, debiutancki album grupy The Jesus and Mary Chain, kończy dziś 40 lat. Just Like Honey zagra nam na koniec. Ja przypominam wiadomość wieczoru. Emil and the Sniffers, pierwszym headlinerem o festiwalu. A my, czyli Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Kuba Mrożewski, dziękujemy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.